أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه دا سورت القصص دا درود څلویښتم آیات څخه شروع پر پنځوسم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې چې و د موسی علیه الصلات وسلام او د فرعون ترمنځ چې کومه واقعه و پیښه سوې وه هغه خلاص سوه. پای پر دغه و چې ول ویوم القیامة هم من المقبوحین چې په ورځ د قیامت به په دې دنیا کې خو عذاب ورلره ورکول سو. په ورځ د قیامت به هم دوی بدحالان وي، حال به یې ډېر بد وي. نو چې هغه خلاص سوله اوس مطلب د قصې بیانی چې د دې قصې نو مطلب څه شو؟ مطلب یې دا دی چې اثبات د رسالت د محمد علیه السلام کوي. د هغې اثبات دا رقم کوي چې موسی علیه السلام څنګه نبی و دغه قصه وه. نو نبوت کم نه بلا د کار دی. خدا سلسله را روانه ده په انسانانو کې یو رسولی بیا بلی بیا بلی بیا بلی تر سوچ پر محمد علی السلام ختم شو. خدا هم د هغې سلسلې څخه د رسولانو یو سړی دی. دا قصه نه بلا ده ولې معلومېږي؟ او دی څنګه خبرې کې بابا موسی علیه السلام قصه جدا ده واورېدله بل نبی دغسې تیر شوی دی بل. نو خلاص د خبرې دا دی چې د دغې قصې هدف اوس بیانې. نو د هغه دلیل او د هدف د نتیجې تر منځ خو نو غټ ارتباط نو دا اوس پر هغه باندې را بنا ده. مگر ته وایې اثبات رسالت ته چا کوي د نبی علیه السلام؟ نو په مقدمه کې پلا ده د موسی علیه السلام قصه خو خلاصه شوه. هغه د دې رسالت کې پلار چې ګوره دی همداسې رسول دغس فرمایي ولقد الله پاک وایي خامخا په تحقیق سره آتینا موږ ورکړی وو موسی و موسی ته الکتاب کتاب معنا دغه موسی چې دا اوس یې قصه تېره شوله څو پړاوه دا قصه وه دغه موسی ته موږ کتاب ورکړی دا رسول و. من بعد ما اهلکنا من بعد ما ورسه تر هغه اهلکنا چې موږ هلاک کړي وو القرون ډیر قرنونه وو پیړۍ صدی مو هلاک کړي وې الاولا چې هغه لومړني قرون و بصائره په داس حال کې چې دغه کتاب د موسی چې موږ ورکړی وو بصائره دا بصیرتونو پوهیانې وې دناسې دپاره د خلکو هر آسماني کتاب چې دی و خلکو ته پوهه ورکوي هوشاریه د پیغمبر علیه السلام حدیث دی وایي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الإيمان او کما قال علیه السلام د مؤمن د هوشیاري ثواب بریږي. مؤمن ډیر هوشیار دی ځکه دی د الله په نور کتل کې د الله نور یې دغه قرآن دی دغه آسماني کتابونه دي کدایس په خبره پوهیږي. د کفار ولې د علماو ثبت کړي چې دا زما په ګرده چمو پوهیږي دا نور خلک را واخله چې ګوته ورته داسې کې اتڼم درته کوي اره بلا درته کوي کالم غورځي له څمره وځي چې ته ورته وایه دی هغه کوي. نو دا موسی علیه صلات وسلام ته چې کوم کتاب ورکول شوی الله د بصائر نوم ورکړی شو چې دا خو الهي کلام و دا پوهیانې وي هوشیاریانې وي د خلکو دپاره هوشیاري ورکوله ځراکت یې ورکاوه غولدنګي نه ورښي. اوس خلک هغه ښه مسلمان ولي چې تر ټولو ښه غولدنګ بس نکی زن غول غول کی بی اکل بی اکل زن کی دا چب سپیره لندی ده لندی چیش ده خوالا و تعالی بسائر را لیجولی ده زن سپیره لندی جوری چار سون جهالت ده ام پخر پکی خلقیم سپت کی عجب اشه سره ده پال تو خبری ده. نو دل تعالی ده غسی وای ولقد او خام اخا پا تاقیق آتینا مجور کری و موسا و موسا علیه سلام تا الکتاب کتاب چه تورات دی دامت سو اختبار که من بعد ما ورست تر هاگ احلکنا چه مجور هلا کری و القرون قرنون پیریان سجان الاولا چه اغا لمرنی و چه اغا نو سوک و مثلا دا نوح علیه سلام قوم تر موسا علیه سلام دا مخ هلاک سوی و د عادیان قوم تر ده مخه هلاک سوی د سموجان قوم هلاک سوی علاوه دغه نور خلق په دغه باره کې ګلسی او عذابونه پر هغه لښ د الله کلام نه مني. تر هغه ورستم بیا مو ساره ولېږي ولې خود وغو هغه چې هلاک سو قومونه نبیان امبر ولاړ ختم سول خاري وته مرګ راځي. هغه دوی چې کوم رونا او هدایت اسمان څخه راوړي هغه خروم کرا کرا بر د خلکو یریږي یریږي لکه وسته قران کریم چې کوم رونا هغه د خلکو کرا کرا د زینه وزي د کوپارو سره پر لار باندې روان اغم دارکم. نو بیا د بل نبی ضرورت پیدا شي نو دغه وخت موسی علیه السلام تعالی ما کتاب ورکی چې پیړی هلاک سی وی هغه هدایت دغه نبی نه هم درس سی و زړه سی و د خلکو د دماغو وتلی و ګردو مرشداس مرحله راشي بارنه بیا چی شکیر بیا نو بل نبی راځي کته ورو چې د نبی علیه السلام جن خلاص بیا به بل نبی راځي یا بارنه قیامت راځي بار الله بل نه زام زه ختم کوم د بل نبی ضرورت بل نه زه د اخیری اخیری نبی دی. نو ترجمه ته بیرته ګوره من بعد ما ورسته تر هغه مور کړی او اهلاک نه چې موږ هدا کړی او القرون پیړی او سبی الاولا چې هغه لمرنی و چې باید نو مان درته واخست دا کتاب ور کور سوی په څنګه حال کې بصائر چې دا دانشمندی وي او شعری وي لناس خلق خلق چې هوشیاري او شعری خبرې وشو و هدن او دا هدایت و د خلکو د پاره څه معنی احکام ورته راوړي و چې زندگی به دغه رقم چیرې دغه د حکم دی دغه جروا ده دا جناروا ده و رحمتن او په داس حال کې چې دغه کتاب رحمت و وسې نو درې شیان د دې کتاب د پاره ذکر کړه بصائر هدن رحمت بصائر ولیدی د مؤمن د پاره و اول د واره هوشیاري ضروري د مؤمن باید هوشیار وي. نو الله تعالی و د خپل مؤمنانو عبادت چې کتاب را لېږه اول بصیرت ورکوي چې ته پوه شي د بصیرت پر بنیاد باندې نو بیا دا راځي چې په دې کتاب کوم احکام د یو شاري چې دا حکم په خدای د ژوندانه د پاره ډیر مهم دی، هغه احکام قبلی ان ورته هدایت شه د ژوند لارې امر ته ورشول. د الله تعالی احکام چې سړي قبول کړل او یو شار خو الله ته نږدې کیږي جنت ورکی، نو بر پسې پس رحمت سنو ام بصیرت سو ام هدایت سو. بصیرت پر دې بناو فرمایي چې وشاري ورشي، هدایت پر دې بناو فرمایي چې احکام ورته ورشي د ژوند د ژوند حلال او حرام ورشي، رحمت پر دې وایي چې دا ګرد ملک خلاړ د الله تعالی انجه بندس ولی ولی او دوست چې رحمت سن لعلهم يتذكرون. الا ادا چې موسی ته ما کتاب ورکړی د څه د فاره لعل شای چې هم دی يتذكرون، دی به پند واخلي نصيحت به واخلي. موسی ته می دا کتاب دغه د فاره کې دا کتاب د ادریس پته د لور چې کدی چې دی به پند په واخلي کسړی او شاریان ونه. دا مقدمه سوک شه شو اصلي هدف ته اوس راځو. هغه هدف ته چې د نبی علی سلام رسالت ثابت کی، هغه رسالت په دې لار ثابت دی چې پیغمبر علی سلام چې دغه د موسی علی سلام قصه ټیک په ټیک مشته وکړه. الله پاک وای وای نو دغه قصه چې د سړی د په یقین چې بیانې دالته علم یقیني غواړي. یو خبره ته یقیني کوله چې علم دې پرني د علم د پاره څلور طریقې ولی یا کدغه قصه د عقلیات د قسمت څخه وه د عقل خبرې وي، هغه چې دی په عقل سره ثابتېږي نو قصه د عقل خبرې دي. قصه خو چې یو شی په خوا پیښ شوی کې کوي نو دا په دې کې عقل څه اړه لري؟ عقل خدا دی چې نو یو شی کوي نو عقل ورته متوجه کې چې داسې که داسې کسي، نو دا خو عقلي خبره نه ده چې په عقلي دلایلو ثابته کې. دا قصه د موسی علیه الصلوات والسلام دا خو خبر دی، دا نقل دی چې امور نقلیه وایي، هغه موږ چې په دلایلو کې نقلیه دلایل بولو چې هغه کې عقل کار نه کوي. نو دلته دا قصه خو د امور معقوله څخه نه ده چې په عقل ثابته کې، دا خو د نقلیات او د اخبارو څخه ده. نو د دې لپاره چې دې سړی یقیني کې درې دلیل غواړي، په دغه درو کې یو یا به دا رقم ته به د اهل علم څخه خبر اورېدلې بل دې پر یقیني چې بابا خو عالم ویل. نو د نبی علی صلوات و سلام چې دغه قصه مشترانه نقل کړه د عالم نه او اورېدل، ځکه نبی علی سلام مال سکول مدرسې ته نه وتلې، هیڅ عالم ته نه وښینې ستړي ګر سره زده کړه خو له الته پرېږده. نو چې هیڅ عالم ته نبی علی سلام نه وښینې ستړي، څوک به څنګه وایي چې د موسی علی سلام قصه چې د کوله خود به کوله د سونو ملایانو سره ناست ولاړه او د غوسه زده کړه ده؟ خدا لار بنده ده. نو دی په یقیني څنګه دا قصه کوي چې موسی داسې وکړه کوی تورته چې رالی الله داسې ورته وویل ده داسې ورته وویل نه دي؟ دا خبرې چې ته کوې خو ته وته ورسره وې. نو سماع خو یې نه ده کړې ده، سماع لار خو ختمه ده. دوهمه لار مشاهده ده. په کښې مشاهده بیا دا ده چې ته خپله یو شي ته ولاړې وي وینې خو هم بره چې بل ځای قصه کوي په یقین یې کوي بره په دا چې مې لید په خپلو سترګو مې لیدلې ده. نبي علیه السلام په هغه وختو کې وو، خو نبي علیه السلام د مکې خلکو ګردو لیدی چې دا دی اوس د څلوېښتو کالو دي. نو د څلوېښت د موسی علیه السلام کیسه خو په زرو کلو مخکې تېره شوې ده. نو په دې دی څه خبره؟ نو مشاهده خو هم نشته. نو ګوره چې په نقلي شیانو کې درې خبرې ضروري وي، په دې درو کې یوه یادومه. یا به د سماع د لارې دا علم یې، سماع خو نبي علیه السلام نه ده کړې چې د ملایانو څه اورېدلې خو تعلیم یې نه و کړ. یا به د مشاهدې د لارې خپله به هلته حاضره حاضر خو هم نه و. نو بله خبره دا ده چې نو الله ورښولې ده چې الله یو چا ته خبر وکړي پر دا باندې سړی یقیني بره بیان کولی شوی دا داسې ده. نو دغه ځای ته جدرې چې د امور معقوله او څه ونه چې په عقل ثابته شي د امور نقلیه او څخه ده. په نقلیه کې یا سماع غواړي یا مشاهده، هغه دواړې نشته. نه نبي علیه السلام د ملایانو څه اورېدلې وه نه مشاهده کړې وه. نو ټپ دغه خبرې ته ودرېدې چې نو معلومداره وحي ورته سېږي. دغسې مضمون دلته اوس بیانوي. نو الله داسې فرمایي چې ته چې دغه د موسی علیه السلام قصه دې نقل کړه، دغه د کتاب خبره دې وکړه چې کتاب ورکول سوی و، نو ته ورسره وې یا وما کنت تخنه وې ای نبی. نبی علیه السلام ته وایي بجانب الغربیه، بجانب په اړخ کې المکان الغربی یا الجبل الغربی، د دغه غربی موصوف ملاقاری محذوف دی. الغربی د هغه جبل یا د هغه مکان صفت دی، هغه معرفه دی. الغربی او معرفه دی، بجانب ورته مضاف دی. ته نه وي په اړخ کې د چا د هغه غره چې هغه د موسی علیه السلام د لمر لوېدو خواته و، د لمر لوېدو خواته خو غر و، هلته بیا د موسی علیه السلام د رسته و خواته چې بیا په دغه ځای کې هغه درخت و چې دته ندا وسوه. نو الله وایي ته هلته ورته ولاړ بیا که ته ورته ولاړ وای هلته خود به اوس خلکو ته ویلې چې داسې موسی علیه السلام د شپې را روان و، داسې د غره و خواته، هلته بیا د رستې خواته، د شلې دلته ناره وسوه، د اور ولیدې، اور ته ورغلې. نو ته خو نه وې، نو څنګه بیانې؟ خو معلومدار سماع نسته، تعلیم دې نه دی کړی، مشاهده نسته، خو هلته ته موجود نه وې. دا بله لار ده. الله وایي چې ما در ښوولي دي، خلک په دې کې فکر ولې نه وي چې دا یقیني یقیني کیسې چې دی بیانوي معلومداره د الله د طرفه څخه دي، ولې د علم دغه نورې ذریعې خو نیستې دي په کښې کې. نو ته نه وې بجانب په اړخ کې الغربیه، د هغه غربي غره، غربي معنا د لمر لوېده خوا چې د موسی علیه السلام لمر لوېده خوا و. اذ هغه وخت قضینا چې موږ فیصله وکړله الی موسی و موسی ته الامر د نبوت، په هغه وخت کې چې موږ موسی ته د نبوت فیصله ورکړه، خو نبوت دلته ورکول سو، د دغه غربي غره و خواته نه دی، دا چې غربي طرف ته دی، د هغه په راسته خوا کې دلته موسی علیه السلام ته د نبوت فیصله نه وسو، خو دلته ورکول سو چې زه ته زما نبی الله پاک ندا ورته وکړه، برل فرعون ته ورسه، د قغدینا په تجمه په چا وکړه، قغدینا چې موږ فیصله وکړله ور مو کوي معنی الا موسی او موسی ته څوک الامر امر د نبوت موډر ورکړي، دا مورته فیصله کوي. نو په دا وخت خوته نه وي، نو چې څنګه بیانې و خلکو ته چې داسې دی را روان، و ما کنت او ته خو نه وي من الشاهدین، د حاضرینو څخه هم نه وي چې خلک وایي نو ته خو ورسره وي، خود بیا ټیکي په ټیکي بیانې، دا نو د نبوت څه تقاضا کوي. اوس چې ما یو شی لیدلی، زه تاسې ته بیان کوم، برم زه نبي یم، خو ته راته چې بابا خو ته هلته ولیدې، نو ته نبي د کومې خوا، چې هر څوک یې ویني خو به پوهېږي، الله یو خو ته شاهد هم نه وي هلته، نو چې شاهد نه وي بیا څنګه بیانې، هلته موجود هم نه وي. و ما کنت ته خو نه وي من الشاهدین، د مشاهده کوونکو څخه چې ته د هغه کار مشاهده تا کړي، ولکن انشأنا قرونا، ولكن على دون خبر د موسى عليه السلام ساده زمانه نه دی، موسى عليه السلام تر سوي تر دو رسته په سو پیړی چی رسیو جه هلاک سی وی دا رقم دی، ولكن دون خبر ده مج انشأنا، مج پیدا کړی و قرونا ډیر قرنونو پیړی صدی، فتطاول بیا وشت سو علیهم پر دی العمر عمر، د سپیرین پیدا کړی چې پر دې یو باندې لاس کاله نه دی چیرې پر اړ یو باندې لوی لوی سلسل کاله سلسل کاله په سوو بار زر کلو زرو کلو ته رسیدل درک، دغه نو عمر تیر سوی و نو ته خو وس پیدا سوی نو ته الته څنګه وینې، ته مزمن ته کدا سم متوجه یې، ولکن بشک ولکن دون خبر ده مش ان شأن مش پیدا کړی و قرونا قرنون و دا نسلون، فتطاول بیا وشت سوی علیهم پر دې العمر زمانه ډیر ورته پر تیر سوی ده یو نیم زر کاله، وما كنت او تنوي لا فاكر في ساويا تالت اقامتك ونقي في اهل مدين في اهل مدين قلت ام تنوي نو د مدین قصه چې نبی علیه الصلاة والسلام دا په قران کې مشته وکړه چې د موسی علیه السلام مدین ته ولاړی، دا رقم د شعیب علیه السلام سره قرارداد وکړي چې دونه به میجر پی آی بیا لور لور ورکړه، دا تل ته وي نو هغه قصه څنګه کوي، الته چې پاغه وحی ورکول کېږي په سره د نبوت کې دله د تو کوی تور سره ته الته وي نه الته حاضر وي نه الته حاضر نه څنګه بیان نه بره بداوه د ملایانو چې اور د جمال هغه خبر خو هر چاته د مکه خلکو معلوم و چې د ملایانو د تاریخ دانانو د علما او سره نه دیکشن استل نو بره کوم خبر پاتې نه خدغه د وحی چې علاوه زیاده تر شایم ګوره، و ما كنت تنوي ثاويا او سيدونکو اقامت کوونکی په اهل مدین په خلکو کې د مدین تتلو چتا وس تلاوت ول علیهم پر دغه خلق بانیش د مکه خلق دی آیات نه آیاتونه زمر کوس کته ال توای برا و دا غی وس پر دغه تلاوتی دی الته موجود نو ته چ وس تلاوت دا خود اغه وجه سخنه دی خو ته ال تنوی ملاقات ترجمه ته متوجه په دا غزا کې شمال تتلو علیهم په دې کې نور مفسرون رقم رقم بیان کړی اسی مزمون داستی تتلو چ ته تلاوت یوس علیهم پر دغه اهل مکه باندې پر دغه خپل معاصرون باندې او غد مدین قصه څه وخت یې سوی ته ال تنوی مگر قصه وس قلب ته کوي نو چ ال تنوی وس کې د کوم لاری څخه کوي د دغه لاری کوي چې ولكننا كنا مرسلين دا ولكن دون خبر ده تخو نوي التا دون خبر ده مج كنا مج يو مرسلين لجون كي خبر زدر لجم ما ده طرف سخج ده قد ده علم زري عادة وحتاتك والكيش خدا دي نبوات برا ثابت كي كنك ما لاغه طریقې د علم انوري ان ذکر یی چې خو الته مشاهده نه وسه ما خو نه د سه د مکه خلک خبر دي نو د کومې خوای بیانې په مدین کې نه او د مدین کې څه وس خلکو ته کی په الحاله او خلکو ته ګاډه کتاب دی ویری دی یا د بلاسه چې ذکر دی یا ته الته وی یا نو څنګه نو دغه خبر دي ولکن كنا مرسلین ولکن دون خبر د مج كنا مج مرسلین یی جون کې دغه خبر و تعالی تا رسول کو تا ته دغه خبر در لري ترجمه ته به متوجه سی است تتلوچ ته لاوتای اوس علیهم پر دغه خلکو د مکه دغه سي جنو مفسرونو دیس کړی ملاقاری شتو خو په مدین کې نه وي تتلوچ تا تلاوت کولای علیهم د مدین پر خلکو هغه خبر دی ورته چیره ولای چې د دې چیز ذکر وي وای شاګرد چې د استاد خبره زکه بیان او شاګرد ورته کیری کې نو د خو په مدین کې نه و چې د قصه د شعیب علی السلام او د موسی علی السلام ذکر وي دغه خلکو څه خبره ده وای بیا ورته چیره ولای چې ګوري ته سی واره چې پکښ خطا نه وزه د ترجمه کړی ده شته ترجمه سې ترجمه دغه ده چې تو خو الته نه وې چې الته تا د قصه لیدلې دلی وای تتلو چې اوس ته تلاوت یې علیهم د مکه پر خلکو باندې نو ته چې دا اوس تلاوت کړه د کومې خوا کې تتلو چې تلاوت یې علیهم پر دې آیاتنه آیاتونه زموږ دغه خبره د موسی او د شعیب ولكن دون خبر ده مش كنا مجو مرسلين يجنك ده خبر زدر ليجب ده وحي جتاتك والكيش بس يبيع الله پاك برماي دا دریم ځل و ما كنت بجانب الطور و ما كنت تخنوي بجانب په اړخ کې التور د تور تور خدا غرنم دي ته په اړخ کې کوي هغه جانب ایمن ور یادي ګور نو درې خبرې شي و ما كنت بجانب الغربي ته الته کله موجود وي پسې ورته ویل چې و ما كنت ساويا په اهل مدین په مدین کې ته کله ور سره وي بیا و ما كنت تخنوي بجانب په اړخ کې التور د تور د غره اذ هغه وخت نه دی نه چې موږ نه دا وکړل و موسی عليه السلام ته چې موږ ورته ویل چې ته موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تعالیٰ و تعالیٰ ولی چی آیت کریمہ رسیر یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین برای اے موسیٰ زستا خدای ما ز رب العالمین یم چا موسیٰ علیہ السلام تی ورناری کړه نو گور چ پی صلاۃ د نبوت کې دل په جانب غربی کې التم تنوی د شعیب علیہ السلام په مدین کې مالته تنوی په دابل پلا چې د مثال په تور موسیٰ ته الان راکول تکل ور سره تاخد د غدری خبر ټیک په ټیک بیان کړي چې د نبوت پی صلاۃ کې دل چا اوری ولې دی الته هغه قصه دې بیان کړه د شعیب علیه السلام او د موسی علیه السلام ترمنځ چې کومه خبره هغه دې بیان کړه بله جدا خبره بیان کړه چې الله داسې ناره ور وکړه ته په دا دروس ځای کې نه وي څنګه بیانې نو خبره دغه ده چې الله تا ته اخبار کړي دغسې وایي و ما كنت او تنوې بجانب په اړخ کې اتورې د تور د غره اذ هغه وخت نه دی نه چې موږ نه دا وکړو موسی علیه السلام ته چې موږ یا موسی انی ان الله چې دغه مورته ول ولکن رحمه من ربک ولكن دون خبر ذا رحمة تغى رحمتي ذا تاتج كم خبري كيش ذا لا وحقن ورحمتي يا ولكن دون خبر ذا رحمة ترحمتي من ربك ذا رب سخستا استا ذا رب ذا ترى فترحمتي خل بطول يجل سوي ذا خبري تاتج كيش ذا رحمتي ذا صدق بار لتنذر ذا بارج تو بره قوما داسي وقوم ما آتاش نذير أتكري هم وضيته من نذير هتسي وبيرهون كي من قبل كدر ما خستا د موسی علیه السلام ورسته خو عیسی علیه السلام رالی د عیسی علیه السلام ته چراونه سی بیا تر نبی علیه السلام پورې تر یو وخت خو لا د عیسی علیه السلام دین وو بر ختم شو چې ختم سو دغه ته زمانه د پترت وای پترت چې وحی قطع سي د زړی زړی وحی تراغلی دوغه هغه اثر لاش د خلکو د زینه ووزی نبی یې نه په دغه زمانه کې نو د خلکو ته کله بیا رسول راغلی ته به داسې نه وای چې نو ول خو الله پاک وایي اڅ یو امت نشته مګر نه چې ما دې ته رسول لیږلی دی نو خو هر امت چې رسول را لیږلی دی خو دغه امت چې دی چې د پترت کې رالی نو دې ته خو دغه زاړه رسول چې وو چې عیسی علیه السلام دی موسی علیه السلام دی دغه لږ هدایت باز د خلکو په ځینو کې ګرځي د نور فوق دلالت باندې روانو فقط دغه د توحید خبره ګرځي چې دغه سې نبیانو داسې د توحید امر کاوه نو نو خو رسول بیا دې ته نو چې تفصیل یې ورکړي نو ته مورته ور ولیږلې نو لتنذر تتوبر قوما هاغ قوم ما اتاش را تقنو كري هم وضيث من نذير هيت يبير وانت من قبل كدر مخستا شدانو داغ خالق ودا عرب شدال توسي دل مشركان لعلهم يتذكرون نو چې تد سده پاره دیت انذار ورکړ لعل شای چې هم دی يتذكرون پند واخلي و بیریج بره بکلمه وای ایمان براول فسیالا پاک وای وای نو مش بر رسولان نو ارالیجه کته تر رسولان ولې را لږه الله وی رسولان ما په دغه را ولې رول چې بیا عذاب ور کوي بره باندې کی تا خو به ماته خبر را کوي کني خبر په عقل زکیج لکه د الله وحدانیت مگر چې عذاب ور کوي بره ماته چا خبر را کړی کله سړی راغلی کني الله وی ما نه را لږه دغه باندې پر دروم پر دی خلکو چې دغه ختم شي تر دې ول اولاد مخه به ملاقات دي شي وای ما به رسولان نه وای را لږه لولا کنه وای اندا خبر تصيبه چې و برسیږي هم دیته مصیبت غم هغه د عذاب غم یا دی دا به دیته ورسیږي بما په سبب د اعمال قدمت چې در مخواله کړی او ایدیهم لا سود دی فیقول نضیب بهر د شی وای چې عذاب ورسیږي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ربنا ایره بزمش لولا ارسلت تا وجدنا لجی الینا ومشت رسولا رسول فنتبع مش بتابع دارك لو ايات كد ايات وسط ونكون مش بسوي من المؤمنين المؤمنان خلاو دردي دا خبر كي چ رسولان معنا ویرا لري اگر چا خبره به سره کم په عقل در کېدل دای چې غول دنګي ته ملا وته ما مرتاخ بونو یو خبر ما تراکا و ام تاخ بونو یو خبر ما تراکا لا دغه یو خبر خبره ز پر بدروم کنه ما رسول نو ورته لري سمع توحید په عقل خالق زک ولیس په عقل یې در کولیس د رسول ضرورت پک شي کېونه مگر چې بیا هم دی پر هغه سر بیره د غول دنګي باندې کوي نو الله وی دا خبره ما رسولان را ولې شي تر ول اولاد مخه کم خبر رسول الله وی رسولان به ما نو ویرا جلی ولولا کنه کم خبر دغه ان دا خبر تصيبه چې ورسیږي هم دیته مصیبت غم د عذاب چې د الله د توحید منکر الله عذاب لر ورکی ول به ما په سبب د هغه کار قد ما چې در مخواله کړی دی ایجهم لا سود دی چې د دې کوپر شرک دی چې دغه د الله تعالی د توحید انکار دی چې دغه د خاطر دی ته کوم مصیبت ورسیږي فیقول دی باران وای ربنا ای رب زمش لولا ارسلت تا ول نه را لېږی الینا او مشت رسول نه رسول چې رسول جره لېږی وای هغه مشت بیان کړی وای فنک تبع مش تابع داری کړی وای آیات کده آیات اوست و نكون او مش بسوی وای من المؤمنین د مؤمنانو چې ما ببرک کلمه ما وای لوی زب مؤمن سوی وای تاخو وای رسول در لېږی علاوه کده خبر نه وای چې دغه سی وای ما رسولان نه راغی ګور د آیات مخه می دغه وای چې رسولان نه راغی چې دغه خبر نه وای شنو چې تا الله پاک دون رحمت وکي چې د توحید په مسله کې د رسول ضرورت لانو په عقل در کېدل چې علا واحد ذاتي مګر بیا هم د دې خبرې د بانیه د پاره تر رسول راولېږي نو خو خلق به وایي چې د خدای حمدونه ویلې چې الحمدلله الله پاک چې سترګې جرا خلاصې کړې لار جرا وشول ایمان راوړې مګر دې بالعکس څه چم کوي فلما هغه وخت جاء چرالی هم دې ته الحق وحق چې د رسول په ژبه حق دې ترالی کلام ورته بیان شو من عند نه د نيز څخه زموږ قالو دې ویل سوال شروع کړي شبهات اوس بیا د دې وردیه چې دا کفارو دې شبه وړاندې کړ ول لولا اوتیه لولا اوتیه ول نه دی ورکول سوی ودا محمد ته مثل په مثال ما د هغه کتاب اوتیه چې ورکول سوی موسی او موسی علیه السلام برای سوالونه شروع کړ ته د الله رحمت ته وګوره چې الله ما د دې د بانی د ختمولو لپاره رسول ورته راولېږي چې بیا به نه کوي چې عذاب درته راشي مګر د پراغه سربېره باندې رسول ونه مني سوال یې پر وکړي برل تا ته ولې دا دری دری آیات څلور څلور آیات یو یو سورت نازلیږي ولې د موسی علی السلام پر کوم نظر کې چې په یو پلا لکه تورات کې ورته ولیکل شپې پلا ورکې چې واخ دغه سی ولې نظر کې نو ته هم علم دار نه بینه کنه به یو موسی علی السلام څنګه په یو پلا تورات راوړي او ساغه چې دی کلون نه یو نه ول دری دری آیات یو یو سورت لس لس آیات دا نازلیږي دغه سوال علاوه یو کې فلما جاءهم فلما نهاغ وقت جاء اجرالهم مديت الحق حق ده حق سمراد ده وحي جدا لا ترى من عند الناس مش ده ترى قالوا دي ويل ولولا ولي اوتيه نور كول كيج ودته لولا اوتيه ولدته نور كول كيج مثل فمثال ماذا اغا اوتيه تور كول سو موسى وموسى عليه السلام موسى تشتورا تور كول سو بيور بلا ور كول سو دته ولي فراغ رقم نور كول كيج الله يتدس ورتوا او لم يكفر بما اوتيه موسى من قبل ا دخل کو پر کا بر کا معنی نو د موسی علی السلام کتاب دی شو دان کی هغه نو ومني چې دلته ما ته دا باندې کې چې تاسو ولې دا رقم نظر کوو کیږي لکه د موسی علی السلام غاله خو موسی ته مرکل خو هغه دې نه مني هغه ته په یاف لا ور کول سوې ور اولم ایا یق اولم یکفر ایا دین نو نجی کاپرنسی ایا ولم یکفر دین او کاپرنسی بما په هغه کتاب او چې ور کول سوې موسی او موسی علی السلام ته من قبل په خوایې نه کاپرنسی او خو هغه دې امنه من یارمان چې په هغه نو تا کنه ات کړی وس په دې بار فرمایش کوله چې ول هغه رقم نه دی نو خو هغه دې نو منل قال دغه مشرکان ویل ول سحران یتظاهر سحران دا دوار جادوګری که تورات هم جادوګری ده که دا قران هم جادوګری ده دا خاص لکه جادو دا رقم کلامونه دي نو خصه دغه نتیجه راووتل الله او رحمت وکي چې خدای بار در رسول را وجه تا هغه سوال وکي د موسی علی السلام د کتاب چې ولې هغه رقم نه کوي الله خو هغه دې امن مري حتی پر دوارو د جادو حکم کوي دغه ادب دي قالو دی ول سحر اج د ادوار سحرونه دي تظاهر یو د بل مرسته سره کی تظاهر د ادي چې زستا کوم کوم جادر کوم تز ما کوم کوي نو د موسی علی السلام تورات او قران کریم دا خو دوار د توحید په مسره کې یو د بل مرسته کوي کله قران ندی دا تصدیق کی مصدق لما معكم قران کریم کی واجدات تصدیق دا کی خو په توحید مسلو کی تصدیق کین په فروعی مسلو کی خو د ثورات احکام د قران ډیر ځایونه فرق سره لري نو دا تظاهر دا معنا دا د واړه سحرونه د تورات د تایید کی واید شي بیا ورسته بل کتاب راځي قران قران بیا دا غت تایید کی چې هغه د خدای کلام کجاسی دا جادوګری وقالوا انا بكل كافرون وقالوا او دي بل دا خبر کوله چې انا مش بكل فاري وكتوراتي كقران كافرون مش کو پر کوي نو د دې عكس العمل د توشه او لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل دا یو عكس العمل چې راي فاغم کافر وي بل عكس العمل دا دي چې سحرانه تظاهره تورات و قران دواړه سحرونه دي دریم عكس العمل دا دي چې په صراحت برملا اعلان کوي چې انا بكل كافرون مش فاري وكافر وسم دغه رقم خرکسته چې قران جز نه منم دین دغه خبره کوله ول تورات قران جز دواړه نه منم قل فأتو علا وس نبی علیہ السلام تو نو تد دی دی یش به په بارے کی قرآن نه منی تورات نه منی واده د خدای کلام نه دی نور تو چته در قرآن او در تورات شو کتاب را ورزی در سره مدم و بعض ما ده خو نه منی ورته ته د علا د طرف در دغه شو کتاب را ورزی به در سره و منی نو خو هم نشه کوری د خدای د طرف خو نو چدی در چا زره نه در چا د خواهش مطابق اعلان بوت نور کی د خدای نبی کزه کتاب را ورم ده غوړ خو نه کی خو علا نه در کین نو خو علا دغه خلق غره کړي قلت ورتو وای محمد ورتا فاتو تشراتا گوکی بکتاب په دې کتاب سره چاغه من عند الله دنه زد الله دا سی کتاب راو هو چاغه به احدا جیر لار شوونکی من هما تر دغه تورات تر دغه قران چاغه تر دغه لا ډیر لار شلر شوونکی راو اتبع زتابع داریکم هو دغه کتاب شکی راو ان کنتم صادقین ان کنتم کچیر تسیا صادقین رشتونی په خپل خبره کې چې دا دوه کلامه غلط کی ارنو کې راو سی کلام راو چاغه کې هدایت تر دغه شمه موجود د اعلی د طرف سی بالکل زدر سره زل پر لار باندې نو چاغه ته نسیا کولای عاجز یې په ژوند نسیا کولای نو چې زیدر توای باغه خو منه پس یو توای فان لم یستجیبو لک فإن لم يستجيبوا كثير دي قبل ونه ونكي دغه کفار مشرکین لکه وتاته محمد است دغه خبره ونه منی معنا بل کتاب ته تر نه وړي در دغه شک کتاب خو نیس راوړي د شک وتل نیس راوړي فعلا نو تفوس انما يتبعون اهواءهم انما بشک خبره دا د یتبعون چې دی تابع دارکی اهواءهم د خپل خواهشات نو دا خبره زده چې دی د حق په تلاش ولاک په سید تورات نه منم قران نه منم په دا پالتو کتابونه د سحرونه چې چورته تش کتاب راوړ هغه نه سره راوړل د لایل باندې هیڅ نه دی بند نو چې نه دی بند فقط د خواهش مطابق چې د خېټو خټه پکښه اباتي اغه لار دی خوشري نور دی د هدایت او د خلکو په بهبود او په امنیت په دې چې نه دی پسی کدا یې په خبره په وستونه کدر خبره روشانه ده چې د ورځې 15 اومړي در کې غدل ته خطر د خلکو ول د امریکای سبب دی ورنه دی چې امریکا ولاړی ولې نسته مړ وس یو ټپینسته یو نه مړی سکرار کرار پر هغه سربیره د هغه امریکا ارمان خلک یا هغه خو نو ښه زمانه و اوس ته چاله ته خو دې بغاری وایم هغه بیا ښه زمانه و الله پاک دغه سی وردی ته وای چې نو ته پوس چې د خپل خواهش پسې دی چې د خواهش بند سو د خېټو خو شاوت بند سو دی بالا منکر دی نه قران بیا مانی نه تورات مانی نه بل مانی نه بل مانی کداغه تر سره کېدل د برا بس بیا ته سم دی ترنګ خوش دی خوشاله دی نو دغه سی الله پاک وای فإن لم یستجیبو کچیر دی قبل ونه و نکی جواب نکی در لکه تا در پا چیش جواب نکی در پا اراتک در بل کتاب اغیس دی نیسی که ولی نو فعلم تا پوست دا خبر از دا که ای رسول انما ند خبر بلکه داست دی بیشک یا تبیعون دی تابع داری که احواهم دا خواهشات و دیش مالی و دا نس شاواتی چه خیرت دا بلی دا پرچ شاواتی چه غشت مال دا پا دا غد وادی پسید و من اغضل من من یتبع هواه کته ونو څه دي شاوات خو مې وکړ دي نو څه دي نو چې ته اباتیم سي دي چې بل خو اباتیم سي دي الله وې درجه سړی ګمراه نست کڅ څوک په دغه شاوات او پس یوس په خدای کې یا خور پرېږدي یا مور پرېږدي ولې نو شاوات څه پک دي شاوات شړي د حلال د حرام بند نه نو حکم شي چې د پردي شي سر دي خدای د خور سره مغه موجود دي خدای د خورځي سره مغه موجود دي د خاله سره مغه موجود دي نو د دې درجه لاس بیا اړین چې د دې خېټ شاوات واخلي چې خوري نو برکه خپل کوک شي پروت او می خوري کده بل پرې لاس برس او می خوري د خاله ګوس وړي د بل مال د خپل مال یو رقم بوي کله فور ورکی فور ولا کز کی واخلی ک پر دکان لاس بس فرغ لا اغه نه پرېږی غلا کی خدای دا شهوت په مخه خسته دی از ما شهوت چې دی اغه به تطبیق سی د اری لری پروالاری ک پروالاری نو ترجه بل ګمراه نست علا دغه سی او من څوک دی اغه دل ډیر ګمراه مم من تر هغه چا اتبع چا غه تابع داریکی هواه د خپل خواهش د نفس بغیر هدا من الله بغیر هدن بیل هدایت سی من الله دا علاج طرف دا علاج طرف صد هدایت چکم خبر دا اغای و خبر نمراعاتی فقط تشاوت احوا و خیشات بخا خستی علاوه ترجیب بل گمراه ما تر اوشه گمراه نست در دا بل کتوا خر بدر دا گمراهی دیت خر گمراه دی ولی خر خو عقل نلری فقط اغا خوارکی چی دی شعور لری دید عقل سرسر دا غر کب دیر خود را غیر گمراه دی ان الله لا يهدي القوم الظالمين خبره پر دې خاتم کړ چې ان الله بهشکه الله لا يهدي هدايت نكي القوم ودغس قوم ته الظالمين شغه ظالمان څنګه ظالمي ظالم دغه دي چې په دلایل باندې نه قانع کیږي یو چې خبرې ته سر نیولې دي، نو دغه قوم چې ظالم یاله نو زغه ته هدایت نه کوم، ولې خو دلایل دې موجود په دلایل باندې دې کار نه کی، نو چې د خپل استعداد سر کې د دلیل څخه کار نه اخلي، الله دې در کم هدایت نه بیا زنه ورته کوم چې په زور راولم پر حق لارې برابر کوم، ولې خو دې خپل په دلایل کې دې انکار کې ظلم کې ته ځان سر. ان الله بشک الله لا يهدي شوونه د حق لارې نکي القوم او هغه قوم ته الظالمین چې دې ظالمان دي. دغه هدایت په معنا د بیان نه دی، ارائه طریقې هغه خو کوي داسې چې معنا وسلای کرا ویرا سیرا وایری خامخا مال پر لاره په زوره برابر کی دغه هدایت نه لو تعالی زنور تکو. نو تر دغه ځای پوری اثبات د رسالت د نبی علی السلام علیه تعالی په دغه رقم باندې وکي چې دی په دغه ځایو کې نو د خبرونو څنګه ټیک په ټیک بیانې الله ولدان ما ته د رحمت درک ما ته د ارسال در لاره درک دا وحی م در سره وجه جل او بعد دغه سوال د دې چې شبهه وړاندې کول چې وجه د تورات پر رقم نه دی دغه شبهه جواب ورلره ورکړي چې تورات کې مدسین وشتا پر سر وستر د جادو حکم کاون نه جمنی قران هم جادو بول او برملا اعلان کچ په دوار کاپیر هم زنه کوم دا الله ول د دلیل په توګه دا مرته چونه ست در دغه ش کتاب را وړ زیات سره منم د نس را وړ نو چې نس را وړ پوسه چې د خیشات تابع دي د په هدایت کې نه ګرځي ما ځ خلق غولي مش خو د علم شوکیانی مش د تعلیم شوکیانی ولکه تعلیم غوړی شي غوړی ک تعلیم غوړی خدا حق شبل یو نه منی خدا فقط دروغ وای په هغه تعلیم کې چاته نو پرېشته باغ کې ستا شهوات تر سره کیږي په هغه کتابه د بل شجو انجن په لاس سره لري درځي هغه په دغه راټین کړی کده تعلیم خبري خدا د علم خبره دراسه کړی دغه کتاب راوړ تر دې حق وای کتاب راوړ نه لري نو ولې افاتنګ کړی ده نو پیغمبر ته ولې د احوات تابع جن الله عز وجل د احوات متابعته مش وسد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.